hadi aya mutakh akhirun ba'da qissati al-hudaybiya bila khilaf aya bi dafa wacc mo gina yex qissatu muy netali xew xew hudaybiya na hudaybiya moy li manane bañi dem di ziyare ji makka umra ñu ne le du ngeen fi ñew ginaaw gi ci la suñu borom wacce ya ci même aya bi nonu ci même sar bi ila ja'akumul mu'minat ya yuladina amanu yen ñi gëm yalla bu leen jigeenu julli ñu gëm jogele moy joge mak ñew fam taxino nak nañ leen examiner ndax yalla leen taxaju wala yu fi adina tax ñu ñew fu wala dañu bëgg nakaral seen jëkkeer yeen joge ne tuub nañ def tuubuñ wala yu mel non wa en tout cas dal lolu legi mu ne alors que aya bi a prefathu makka law mu ne aya bi wa nuzulu hadhihi alaya waccu aya bi mutaakhirun mo gina yexe mo gina mujjé ñew mom ñew na ba'da qissati hudaybiya gina hudaybiya bila khilaf ki lo amne mom ñepp am ñepp d'accord nañ ko amul wuté ke ne aya bi gina hudaybiya la xew la wacc mu ne wa dalilu ala zalika legi nak li nga xamne moy argumenter lima wax di degeural li nga xamne moy lima wax ma inda al bukhari fi kitab al hudud kene affaire bi heure bi la xewona après fatou mak moy li nga xamantene ni ta aya bi moko ndik wacc sax gis nga jaayante gi sayna ubada wax nonu kene la tushruku bobu dafa fekkon aya bi wacc ba pare ne ko muna waw deug lu len ma wax ya ta li koy deugereul wad dalilu ala zalika li tektaleni li wax non la moy li nga xamne mo nek ci sahih imam al bukhari ci kitab al hudud tere bi mu def ci walu pen yi min tariq sufyan jele ko ci yoon sufyan ibn uyayna ani zuhri mu jele ko ci imam az-zuhri rahmatullah alayhima fi hadith ubada ci hadith sayna ubada bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda hada anna an-nabiyya kana yarantima alayhi salatu wasalam lamma bay'ahum qara' al-ayata kullaha kana ci hadith bo yonentiba alayhi salatu wasalam sayna ubada dana bi len yonentiba alayhi salatu wasalam waxe kontinu biñ gis kené ka len ngén jaayanté man ci bu len bokalé yalla dara bu len sacc bu len jaalo bu len ray sen doomi bu len indi ci ñombutef wala fen wo xamné wala dur wo xamné yéna koy créer jogé ci sen tanki ak sen len loxoy sen digënd sen loxoy sen tanki ta bu len ma moy ci bénn ñeek mune gis nga bimu waxe lool sayyidina ubada ci hadith bu nek sahih imam al bukhari kitab al hudud mune bimu waxe lool mom yaronti wala sahabu sam ne kay len jaayen len teuma ci li qara al aya dafa tari dafa jang aya bi moy ban aya ya ayyuhan nabiy idha jaaka al mu'min wala idha jaaka al mu'minatu non ya ayyuha an-nabiy idha ja'aka al-mu'minatu yubay'unaka wala ala an la yushrikna billahi shay'an mu jang aya bobu mo tax ci fofu imam al-bukhari ci hadith bobu non dane sayyidina ubada dane fa qara al-ayata kullaha imam al-hafiz ne aya kullaha bi muy wax moy ayatul mumtahana bi nga xamne mo wax affaire bi ne yew yonentou ba lay saatu sa bu le jigen ni geewu yalla gem yalla jigen ni dikele di jaayante ak yow nañu jaayante ak yow ci kawli ala allah yushrikna billahi shay'an duñu bokal ak yalla dar wala yasrikhna binu sak wala yasnina duñu jaalo wala yaqtuluna tadray awladuna di dem bam jeex mune buñu defé li fa bay'un wastaghfir lahum allah inna allah ra'ufur rahim mune len buñu defé li nak nañu jaayante nangula jaayante ñu ta nga ñaanal leen jeekal da inna allaha ghafurur rahim yalla aji mom aji jeegala kon aji yeurema kon mu ne be li moy wone ni affaire bi wo wala won après fathu makka ta aya bi leer nañu ñun yépp d'accord nañ bila khilafin kene mom xewna aya bi dafa wacc après hudaybiya ta hudaybiya fekkon na kan sayna abu hurayra après mo khaybar moy ne fatou makka kagn la après khaybar la kon sayna abu hurayra fekke won na affaire bi sax mom deux fait li tax imam al hafiz ne man lima gis moy ne hadith sayna abu hurayra bi bu werr la ta hadith sayna ubada bi wax affaire jaayante bi jitu wuko ndax lan fathu makka la xew ta sayna ubar mo wax ci haris bu nek ci sahih imam al bukhari leral fa mbir ma kene yonentou balay sa sa bim ne ka len jaayanti ni ban jaayane neena mu dal li tari ayebi ayebi moy ba ya moy liñ wax sank bay'atun nisa bob mom la tari ayebi te 8e ane bi la won fathu makka légi ta leele moy contenu biñu gisone ci baye abou jekk bi bu ansar yi mais lol 12e ane bi la won avant yonent bi alayhi salatu wassalam di gaday ci lol moy lan moy 9 ans après la won la xew ñoo ko wa imam légi légi benen bana ci dess mono ginnaw bi ñu ne yonnati ma lay saatu saam dal di waqara al aya mu dal di tari aya bi wa lol mom ha wa lol baxna mono de amna yenen yuy wonne mirmi ginnaki mono wali muslim min tariq ma'na mune imam muslim solo nako tamit ba legi jare ko ci yoonu ma'mar mu jeul ko ani zuhri annahu qala mom dane fatala alayna ayatun nisa bule ci imam muslim dane mu jangal len aya bi nga xamne mo nek ci ayatun nisa allah tushrikna billahi shay'an ngeen baña bokale ci yalla dara mune walin nasa'i bo deme ci imam an-nasa'i min tariq al-harith ibn fudayl ani zuri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mune bo deme ci imam an-nasa'i jaar ci yoon al-harith ibn fudayl mu jeul ci imam az-zuhri kene yonentibe alayhi salatu wassalam dane yonentibe alayhi salatu wassalam dalen ne ala tubayyi'uni ala ma bay'a alayhi an-nisaa an la tushriku billahi shay'an mune me ci ki yu imam an-nasa'i li woné né affaire bi après bay'atun nisaa'i la xew ta lol way bien après gaday bi ay 8 ans 7 ans plus après gaday gi la won ci yoonu imam an-nasa'i bi bim solo mu jaar ci wa az-zuhri fofu dané yonent ma lay sar sam dané ndax du ngeen jaayante ak man ci kaw li nga xamné mom la jigen ni jaayante won ak la jigen ni lan la jaayante won ak la moy aya ba alla tushriku billahi shay'an ngeen baña bokale ci yalla dara mune al hadith hadith bi mune wali tabarani balegi li wonene motax man imam al hafid rahimahullah mané contenu bi nek lool li ginaaw bi malen joxe yi mune bo deme ci at tabarani min wajin akhar an az-zuhri ci benen wal mu jaar ci imam az-zuhri bi hada sanad ci sanad biñ la wax sa mune bayana rasulullah sallallahu ci sanad bi sanad bi la waxa moy bu imam al-bukhari bi ndax dan ron hadathana abu al-yaman qala akhbarana shu'ayb an az-zuhri qala akhbarana abu idris a'idullah ibn abdullah anna ubarat ibn sa'd muneki sanad bi ni yo xamne imam at-tabarani moko solo ci benen wal muné mom bayana sayna ubad radhiyallahu anhu jaayante nañ rasulullah ak yonnati maalayhi salatu wassalam ala ma bay'a alayhi an-nisa yawm fath makkah mune man ñun ubada ñun ñoo jaayante yonnati maalayhi salatu wassalam yaay ci kaw li nga xamne mom la jigen ñi jaayante mom bes ba nga ubbam ubbe makkah mune wali muslim ko ah yaangi leer mune tax desna wali muslim min tariq abil ash'ath an ubada mune bo deme ci say imam muslim mu joge ci yoonu abul ash'ath mu jele ko ci abu ci ubadah ibn samit ci hadith bi mune akhadha alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama akhadha ala nisa sayna ubadah radiyallahu anhu ne yonent ba alayhi salatu wa sallam dafa jël ci ñun moy ay pact yo xamne mo nek ci jaayante gi kem ni nga xamantene nonu la jele patti ci ak ci jigen ni imam al-hafid na nak legi fogna affaire bi leer fa fahadihi yini mo tuddu adilla ay tektal la wahira yu leer nañ fi anna hadhihi al bay'a ken jaayante gi inma sadarat ke mu ngi roton ba'da nuzulil aya ken walé mi dafa xewon ginnaw bi nga xamné ci la aya bi wacce li yeb argument yi yeb mala wax day wané ken aya bi mo jitu mbir mi ha pa li nga xamné bokoy doora gis non ci biti yenn hadith yu bari ko mi ngeen biñu waxon bi passé ak yoyu day wone que ni affaire bi bayatul aqbalo avant yonenti balay sa fam di gadaya moy no li le da koy wone ha voilà hein lolu la mune wazalika tata baada fathu makkah bude fathu makkah moy ta lolou baada islami abi hurayra bin munna ubbi makkah mu ngi xew ginnaw bi nga xamne ci le sayyidina abu hurayra dugge ci l'islam bi mudda ci ak bir bu yag 7e ane bi ba fathu makkah yag na def na 2 ans wala lu ko 2 ans ak lu ko jégué wala lu ko hein mune wa yu ayidu hada ma rawahu ibn abi khaythama fi tarikhihi an abihi an muhammad ibn abd alrahman at-tafawi an ayyub an ma'mar an amr ibn shu'ayb an abihi an jaddi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ubayyukum ala alla tushriku billahi shay'an fa dhakara nahwa hadith ubada wa rijaluhu thiqat legui dina ñew mom lan motax mu wax lolo moy ne dafa indi benen hadith bo xamne day wax même contenu bi mais jaaro ci sayyidina ubad dafa jaar ci keneen ko xamne dina la wax lan motax mu wax li mom imam al-hafid mu ne ginnaw bimu li ne yi yep ma wax day wone ke ni mbir mi après fathu makkah ak ginnaw bi aya bay'atun nisaa'i wacce la won mu ne gis nga bokko na ci likoy deugereul ba legi mune way ayidu hada li nga xamne li deugereul nak surtout li ma moy li nga xamne mom la ibnu abi khaythama dal di solo ci tarixam jele ko ci bayam mu jele ko ci muhammad ibn abdurrahman at-tafawi mu jele ko ci ayyub jele ko ci amr ibn shu'ayb an abihi an jaddi mu jele ko ci amr ibn shu'ayb an abihi an jaddi jadd moy kan mu abdullah ibn amr ibn al-aas رضي الله تعالى عنهما وارضاهما بوي عمرو ابن شعيب بايام دي شعيب عن ابيه بوي محمد بوبو جليتي مامو شعيب كي عمرو ابن شعيب عن ابيه عبيد بوي محمد عن جدي ماما موي كان موي عمرو بن العاص نو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع منلان مودالدي قال رسول الله من يرنت ما لي صار سام ننا كان مو عبد الله ابن عمرو بن العاص ابايعكم يرنت ما لي صار سام ننا لين ماغي جايانت اك يين لا الله تشركوا بالله شيئا نين باغا جا نين باغا بوكال اك يالا دارا ننا فذكر نحو حديث عباده متدكم حديث سيدنا عباده رضي الله تعالى عنه وارضى لي ba legui ñane wa legui fofu mom lo ci djublu mu ne wari dalu te goor ñi nek fofu ci khatun ñu woor lañu ñom ñepp deugal waqad qala ibn ishaq mu ne waqad qala ta waxna ishaq ibn rahawi bok de ishaq ibn rahawi rahimahullah borom musnad bi momi bin na musnad ko ci mbokam imam ahmad faqih bu mag la muhaddith faqih muhaddith bu maglawon amon na sun ngir gaay ko ton ki mais ki wul madhhab ishaq madhhabam do gis bo demé ci ay sunan tirmidhi dañ koy da ko tuddu nan waqala ishaq koku ak fur da ngay gis ba legi da ngay gis bo kum min fiqh muqarrani da ngay gis ne dañ koy tuddu nan ishaq li la wax en general nak mom imam ahmad rahmatullah alayhi ma duñu soré li nga xamantene mom lañuy abi ñi jël mais amna nak ay wuté yo xamné duñ ko bok mais mu né mom al-hafid wa qad qala ishaq ibn rahway muneta ishaq ibn rahway neena rahmalullah ila sah al isnad ila amr ibn shuayb fa huwa ka ayyub an nafi an ibn umar muné pour wan la nek pour deugul riwaya bi wax la nek bul japp ne sama challa legi dafa am problème ah non muné deglul ishaq ta xam ngeen ko ishaq ibn rahway ah tum alamun min alami min alami zaman mune mune mom ben bo muk tour wi rek doñ mune mom neena kene sana muy tialala bu wéré ba dem bu wéré ba dem ba ci amr ibn shuayb rahmatullah alayhima fa huwa mom ka ayyub mom sana tialale bu joge ci ayyub an nafi' mudal ayyub as-sakhtiyani mudal di jele ci kan nafi' di mawla abdullah ibn umar an ibn umar bu jele ci abdullah ibn umar ñoyam kep ayyub mu jele ci nafi' mu jele nafi' jele ci sayna abdullah ibn umar mu jele ci yonanti bala sah sa mok tialale bu weer ba ag ci amr ibn shu'ayb an abi an jaddi ñoyam kepula mune imam al-hazim nak leg ginaaw bim la tegalé lol mune wa ila kana abdullah ibn amr ahad man hadara hadhihi al-bay'a wa laysa huwa min al-ansar wala mimman hadara bay'atahum wa innama kana islamuhu قرب اسلام ابي هريره وضح تغاير البيعتين بيعه الانصار ليله العقبه وهي قبل الهجره الى المدينه وبيعه اخرى وقعت بعد فتح مكه وشهدها عبد الله بن عمرو وكان اسلامه بعد الهجره بمده طويله مديك في مبغونا نيو مون ا جنا بيم لا اسيري لي كني سلا سلام بي بو وير لا لي مالا وخني كني عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي شعيب جله سي باي محمد جله سي مامو شعيب موي عبد الله بن عمرو من ويلا كان عبد الله بن عمرو بودي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن العاص احد من حضر دا كين لا كو خامني فيك وون بايع بيغا خامني سي لا يونس بن علي صاحب سامني ماغي جايتي جيل بولين بوكالك يالا دارا bani mu jexé ba bu len sacc bu len nangam bam jex mune budé mom bekkon na ci ñiko féké walaysa huwa min al ansar ta mom bokul ci lansar yi mais makka le kun wala ta bokul mimman hadara bay'atuh man nga mané mais bu fa bokul man nako féké mune ta momi féké wu ta bokul ñi nga xamné ño féké ba muy jaayante yaronte ma lay sar sam comme niñ koy gissé al abbas ibn abd al muttalib rek ko ko fekke ci bay'atu thaniya bi te bi ni bi nekké 12 fekke wo wala mimman hadara bay'atu da fekke wulon jaayenti bi wa innama tamam abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma li am banes moy deug deug kana islam qurba islam ya bi wara mom bi mi tout sorenté wul ak tout ak sayna abu hurayra bi muddatin tawila non qurba islam abu hurayra budene mom jamono yit tup ak bi sayna abu hurayra tup ci 7e ane bi sore wuñu ak tup di dugg ci l'islam ta fekke na jaayenti bi ta fekke wul won ba amone fele ca makka ta mu netali meme bir mi na yaronte bala sar sa moko wax mo len ko wax ye kon nak affaire bi len la li day tektale kené wad li day wané kené taghayurul bay'atayn kené ñaari jaayantay bokula jaayante bay'atul aqbal ula bobu ak bi malane ginnaw fathu makka la am ta fala waxi mi mom la sayna ubad bi waxna allah tushriku billahi shay'an bi bob benen la ndax bobu bimu def ak ansari ñep xam nañ ko moy lama muy gaday mom alayhi salatu wasalam benen bi nak mu ne bobu ta moy bi am contenu bi ci biti ni di wane ne mo xewon fele bu len bokale yalla ken nak lool mu ne lool waxat dafa xew ba da fathu makka ginaaw bi ubbe makka wa shahiraha tam fekke jaayante ko abdullah ibn amr ibn al-as fekke ko wa kana islamu ta mom abdullah ibn amr ibn as ap tugum ci l'islam ginnaw gaday gi la bi muddatun tawila ci dir bu guddu fu fekkel le kon tay da fekkul won yele ca mak ah muné muy continuer ba legi muné wa mithlu dalika ma rawa tabarani min hadith jarir muné nak li gina woné nak affaire bi nak moy li nga xamantene mom la imam at-tabarani solo quoi dal di ko jël ci yo ci hadith jarir ibn abdullah al-bajali muy jarir mom dafa mujjé top mom ci ñu mujjé gis yaronte allah saatu sa mom ci la bok ndax ñi yéxa tuubé muné mom sayna jarir ne qala bayana jayante nak rasulullah sallallahu alaihi wasallam jayante nañu yaronte bi alayhi saatu sa ala mithli ma bay'a alayhi nisa keer li nga xamanteni ni mom la jigeen ni jayante mom ta hadith so baara bi lan la wax ta amna version bu leer bo xamne sayyidina waara bu nekk sa imam bukhari neena yonent maalay saasam dama jaante ñun ba pare dal di tari aya bi ta aya bi ñun ñepp daat ñepp amul wute ke ne après khuday bi ala xew après 7e ane bi jarir mi ibn abdullah bokku ci mujjé tuub ñew wax lool mu ne wa kana islamu jarir muta akhiran am islamu abi hurayra ala sala teli deug moy tuubu jarir ibn abdullah al bajali radiyallahu anhu mo gina mom mo mujjé tuub sayna abu hurayra legi nak ngane ko me wa kay legi sayna imam rahmatullah alayka affaire yi wax nga sa argumentation ta affaire yi wax deug yalla bom kan ak lepp ci xam xam lay tegu ah ba sa wax mom ba leer na de wa legi kon laaj biñ koy laaj mais fan la problème bi kon ñewé ba hadith yi ci ñew yeb di wax ni ci biji dañuy gis ne bir mi dafa jaayante day wone que ne bayatul aqaba fele ci makala won bañuy dooru bañ nekké ay ki lool bañu nga xamantene bari wuñu ndax hadith imam ibn saq bi dane lan da fa am hadith imam ibn saq bi dane qala ibn saq wa dhakara ibn wa dhakara ibn shihab az-zuhri rahimahullah munata imam ibn shihab az-zuhri tuduna an a'idillah jele ci a'idillah ibn abdullah al-khawlani moy abu idris al-khawlani bi ngi gis lay mune a'idillah ibn abdullah al-khawlani abi idris anna ubada kene sayna ubada ibn samit hadathahu moko netali mom abu idris al-khawlani rahimahullah annahu qala kene mom neena moy ubad ibn sam bayana jayante nañu rasulullah ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam laylatul aqabati al-ura ki guddi aqaba gu ndikki ala an la nushrika billahi shay'an ñu baña jaayen ñu baña bokale yalla dara wala nasriqa buñu sacc wala nasni buñu ndalo wala naqtul awladana buñu ray suñu doomi wala na dibu botani naftari buñu indi ñom bu teef ak bur go xamna ñu ñokoy créer min bayni adina mu joge ci suñu loxey suñu entre loxey wa arjuna suñu tanki wala nasi ta buñu ko moy fi ma rufini ben jek munañu fayda wa faytum bu ngeen matale li falakumul janna di ñaan am aljana way rashaytum rashaytum min dhalika shay'an budé nak dal li ngeen ci mur ben def ci dara fa ukhirtum ñu japp len bi haddi fi dunya ngeen def ci ben bañ japp len tek len pen bo fo wa kafaratun law lol moy wanene moy effacer bakar wo wa in suturtum buñ len suturalé bu len sen borom suturalé ba ken duzulen alayhi ila yawmil qiyamah ba yawmal qiyamah fa amrukum sen bir ila allah fa yalla lay nek azza tedna wa jalla azza wa jalla ta madna insha abu ko nexe azza bam bugul koke wa insha abu ko nexe ghafara mu dal dikoy jegal legi ñu ne wa legi li kay dane bayana rasulullah jayante nañu yonanti malay sar laylatan aqabatul ula ala allah nushrika billahi shay'an lol lo de imam kene mom jayante nañu yonanti malay sar wa salam ta hadith bi hadith bu wer la kene buñu bokale mom ta laylatul aqabatul ula la wax mom dako wax ha buñu bokale dara ak yalla dara ba nimu jeexé ci yoy imam al-hafiz nak ñew di tontu ci yu melni yi nga xamné moy li dafa feñ li feñ moy affaire bi bobu la won bobu la won légui mu né mom muy tontu mu né wa inma yu melni nga wax ni wa inma hasala al-iltibas min jihatin an ubadah an-nasamit ابن الصامت حضر البيعتين معا وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك ima al habib muné fi nga xamné nak fi leunt bi ana ko mais kon yu mel ni mom comme hadith biñ la sank bi imam ibn saq bi ak lam li fenté né té tam imam al bukhari rahimahullah et mais hadith bi bim ko andi wat nako duko andi fu bari ci sahih bi wax nañ la ci kitabul fitan legi mais andi nako bi mi def babu wufudil ansar ci kitabul manaqibul ansari 43ème bab bi mune babu wufudil ansar ila nabi sallallahu alayhi wa sallam bi makkata wa bay'atil aqaba imam al bukhari ne babu li de buntu wufudil ansar moy delegation ñew ansar yi def delegation ñew ci yonent bi alayhi salatu wa salam ila nabi ñew ci yonent bi makka fek mu ngi makka zada allah tashrifa wa takriman wa bay'atil aqaba ak jaayante bi nga xamne mo xewon aqabatu mina lol la ko na ko bal bukhari tudde de ba pare mu ñew indi lan mu ñew indi hadith bo xamne ci bir hadith yu indi mu indi ci hadith ubadah bi tamu jaar ci même yoni hadathani ishaq ibn mansur lo akhbarana yaqub ibn ibrahim had qala hadathana ibn akh ibn shihab an ammihi قال اخبرني ابو ادريس عن عبد الله بن عبد الله ان عمر بن الخطاب صامت من الذين شهدوا بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحاب ليله العقبه اخبروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واخ ديغا خامني موم لا نغيس موي لول لو فيك امام البخاري رحمه الله انديكو سي بوندو بي تامن بيعه العقبه وبيعه العقبه تجاهت العقبه امام لول لول تامن داي ملني داي ابيي واخو yeneen borom xam xam yi nga xamne ñoom ñoone comme imam al qadi ya dañu and ak mom ñu bari sax que ne affaire bi ni après law mo jitu ay bi mo ne waaw loolu lay tontu wa inma hasala al iltibas fi nga xamne feul leunt leunt bi ni li tax mu xew da ñepp japp ne bobu la xew ñu bari bok que ne continue ki bi li la won mu ne dafa ci côté bi nga xamne liko waral ci ben wal la moy ke ne sayyidna ubadah ibn samit radiyallahu anhu hadara al bay'atayn fekene ñaari bay'a yi moy bi xewon ak yonnati maalay saatu sam laata muy joge makka moy bi ñu nek ni bay'atul aqaba al ula ak yoy quoi ak aqaba bi nga xamantene ni ak no benen ak benen jaayante bi nga xamne bobu lu sayyidna abu hurayra fekke na la ki abdullah ibn amr ibn al as fekke te lol mu ngi xew après fatu makka fekene deux yep mom da fa fekke lata bi amone mina ba pare fekke ginnaw fatu makka bim nan len kayen jaayante ak man ngeen baña bokale ba pare tali len ay bob mune li indi leunt leunt bi moy ne mom sayyidna ubadah radhiyallahu anhu da fa fekke ñaar yeb mune wa kanat bay'atul aqaba bay'atul aqaba bele nak nga xamne mo xawon mina ta mom lañ tollu ni la ko yot ci 12e ane bi ya ta yonnati man lay saata di gadde mune lolou moy li nga xamne mom lañ ko doon tagge mune mom da ko doon tuddu ngir wané ngir attirer attention nit ñi que ne mom yagna dugg ci l'islam fa kana yadhkuruha idha hadatha tanwihan idha hadatha tanwihan bi sabiqiyati da ko doon wax ngir attirer attention nit ñi waye tamit wané que ne mom ak ñeukam gu mu jëk dugg ci l'islam ak yagam gu mu bekk ci l'islam lolo taxon mu ko don tuddu sa bu don netali bay'a balé moy bi amone ginnaw fatu makka bu don commencer lolou la don jekk wax tene mom fekke na mo dox bi gis aizullah ibn abu idris al khawlani lan lay wax da nan sa suné bokku na ci yi nga xamantene ni fekke na badar lolou luñuy tagala ku fekke badar lolou tagu reul ba pare mu ne ta bokku na ci yi nga xamné ño jaayante won ak yaronte bi alayhi salatu wassalam guddi ka xaba lolou pour tag la ko don tuddu non mune nak lol la won mune nak ba pare après dal tuddu mom jaayante bi nga xamne xewul damono jojo mais mu ngi xaw après fatu mak mune nak falamma dhakara hadhihi al-bay'a allati sararat ala mithli bay'ati an-nisa mune nak bi nga xamantene ci la tuddu jaayante gi nga xamne mom mor comme ni nga xamantene non la jigen ni jaayante won ak mom raqiba zalika ginnaw bi nga xamne ci la ne ta fa fekke badar sa bokku ci ni nga xamantene ni dañu jaayante won guddi ka aqaba muné ci la def def le kep ko ni nga xamantene ni man lam tawahhama man lam yaqif ala haqiqati alhal an albayat alula waqat ala zalika ci la def def le ki nga xamantene taxawul ba gis deug deug mbir mi xam def ragne bi ke ne limu commencé li commencé hadith non ke fekke won na badar ta fekkon bokon na ci ñu jaayante laylatul aqaba do ra wax limi wax mom ci koku koku mo ja ci ki amul vigilance bok ak tamit ki gisul lolu mom mo japp ne ci la koku def def le japp ne bay'atul ula muy kene ci la yakara kene bay'a bu ndeuk bo amone ci aqaba contenu bi moy allah tushriku ta bobu mom netali wulon bu ndeuk ba mais benen bi mu fekke won ginnaw fatu mak bobu la don netali sauf ko commencer kene fekke won na bay'a ba le dir wan len di duggal ci l'islam ni mu tele ak tamit ngeene la من الإمام الحافظ ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت من الملني مولي خمن مولى الإمام أحمد بن حنبل صلو مجارتيون محمد بن إسحاق بروم سير والمغازي مجلكو تي عبادة بن الوليد دي عبادة دي دومي وليد وليد بوب دي دومي عبادة بن الصامت عن أبيه مجلكو تي بايم دي عبو di abadu ibn sa'id am jaddi mu jele ko ci bayam walid jele ko ci mamam mamu ko jitu dom ji di abadu ibn sa'id mun wa kana ahadu nuqaba te nekkon ken ci ñi nga xamne ñom lañ falon ci 12 yoy mun qala bayana rasulullah jaayante nañu yonanti bi alayhi salatu wassalam bay'at al harbi jaayante xex wa kana abada min 12 من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه زيادة هذه الزيادة وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة ويوم ولادي لولا وق إمام الحاوي منه لمن لي يخمن موي لأندي لي يخمن موتاخ confusion أم دف دف لي كي دف دف لي جابونه كنتمي موي بلي بي أمون فلي نح لين جك تدو كن دابو كنتينون mune lu mel nonou mom la imam ahmad dal di solo han jele ko ci seut yo xono xamne ci yoon muhammad ibn sahab mu jaar ci seutu sayyidina ubad ñu jele ci seen mam ta bokkon na ci kenn ñi nga xamne ñoo lañ faloon ci 12 yoon mune mom sayyidina ubad jaayante na ñoo yonentiba alayhi salatu wasalam jaayante xex mune ci même hadith mune ta sayyidina ubad bokkon na ci 12 yi nga xamne ñoo jaayante won laylatul aqbal ula ja ala bay'ati misaki jaayante jigeni yi jigeni jaayante won wa ala samay ak deg waqta ak top fi usrena ci lu metti ci ñun jamono metti do usrena wala mu yom al hadith mun hadith mun fa innahu zahirun fi ittihad al bay'atayn ku gis hadith bi ni ci biti da ngay fogné ñaari bay'a yi dañoo ben lañ won moy jaayante gim jaayante ak ñom ci digg ak top ak jaayante gim jaayante ñom ci xex ak xex mune lool ku gis ni ci biti lool lay ñu wala kinnal hadith mune way demewul non ndax hadith bi nga xamne mo ñew ci sahihayn ci sa imam al bukhari imam muslim comme li nga xamne non lay ñew ci ahkam yi mune yokku bi amu ci ke ne jaayante nañu mom jaayante xex amu ci tamé da fa jaar ci yoonu ñu gina deugar ñi ñu la wax fop ci kan la jaar mune min tariq malik imam malik ibn anas ila zukira al hadith fa malikun an najm imam ash-shafi'i ne buñu tuddé xam xam hadith malik moy bidiw mo fété ñepp kaw ci yoonam la jaar imam malik ibn anas borom ngir bi an yahya ibn sa'id mu deelo ko ci serignum yahya ibn sa'id al ansari rahmatullah alayhima mom mu jele ko an ubadah ibn al walid jele ko ci yoonu ubadah biñ la wax sank ibn al walid bi jaar ci cyallale imam ibn ishaq bi meme bi la sauf ko imam malik mom ak imam yahya yi di serignum yahya ibn sa'id ki ci teggu mo nek fele ta yokku bobu amu ci muy ubadah ibn al walid di ubadah di domi al walid ta walid bobu moy kan moy domi kan ubadah mu netaliko ta fofu xex bi ke dañu jaante ak mom ci xex amu fo won mune wasawab an bay'at al harb imam ibn hajar rahimahullah ne li deug li djub moy ke ne jaante ci xex lol mu ngi am bien après jaante bi amone aqaba fele ci 12e ane fofu mais kuffar quraish ni ñoro def len neex fofu yaron tima lay saatu sa dañ leena moy djul ni ñom yor yon force bi force kuy bi materiel bi ni motax ñu leen doon exiler ñi di yaronte malaï sallam dem tay fof kay waxu fa nit ñi lañ leen jaayante ci xex te ñewul ci hadith bi nek ci sahihayn jaar ci imam malik jaar ci yahya ibn sa'id mu jaar ci al walid bob mubarak ibn al walid bob legi mu ne kon lolu li deug moy ne jaayante xex bi ginnaw bay'atul aqaba bien après la ndax xex xex yalla ko daganal mungo ci jox autorisation yonal ko ginnaw biñu gaday udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allah ala nasrihim la qadir lolou la won yalla jox na digel ci ñi nga xamne dañ leena xex ñi nga xamne dañ leena genn seen dukki ta defuñ dara illa yaqulu rabbana allah ñoom da seen crime moy ne yalla suñu borom kenn la ci la joxante ne ñoon jox na ñi digal ta lool mariyé na la won kon mu ne ni mu amé problème fi nga xamné confusion bo xamné ci biti ni da ngay fogg na ñaari jaayante yi ben la alors que deux la lool mo xew nak ci di ngeen di wax ni bayantu la qabal ula lolou dal même imam al-hawi mom lolou la deugal après andina liñ wax sank sahih imam ki imam ibn ishaq lim nan wa yu'akkiru ala dhalika at-tasrih fi riwayat ibn ishaq min tariq as-sanabuhi an ubada an bay'at laylat al-aqaba kanat ala mithli bay'at an-nisa wa ittafaqa wuqu'u dhalika qabla an tunzila wala tunzila al-aya wala tanzila al-aya tanzila al-aya wa inma udifat ila an-nisa li dhabtiha bil qur'an imam al-hafiz muné liñu wax ni yeb nak likoy gattal touti xawa nexeul suñu ndox mi wax mi bam yer moy li ñew ci li leer te joge ci mo ndax mom dane le fait que ñu né war raju ana tasrih bi zalika wahmun min ba'd ar-ruwa mom dama japp né le fait que ñi nga xam ñu ñew né li ñu jaayante guddi ka aqaba fofu ak yenenti balaahi salatu salaam ci bay'atun nisa dal di koy leral non mo né man imam al-hafi lima japp moy né def def lela ci ñen ñi nga xam ñoo solo affaire bi ha mune ta tamit bokku na ci li nga xamne day neexal sank pa neexal mom limu wax mais li neexal ke ne kone bir mi nekul ne dafa nek ci bay'atu moy ne kone mok bay'atu nisa ben la ci guddu gog moy l'imam ibn saq solo jele ko ci yonu as-sana bu himu jele ci sayyidna ubadah muné kone bay'atu al-aqaba dafa nekkon comme li nga xamantene moy jaayante jigen ni muné ta lolu ñepp d'accord que ni muné légui nak mu nekk lo xamné dafa deppo rek dafa deppo wa tafaqahu on zalika yonnati ma lay sar sa waxon ko li jigen ni jaayante mom lata lan lata yalla wacc ay muné li tax nak ñu dal di koy dal di koy num tuddu udifat ila nisa ñu dal di koy tofale annexé ko ci nane bay'atu nisa ngir ñu dal ndax liko alcorane tak indiko mune lu mel non moy comme li nga xamanteni ni mo ñew ci sahihayni jaar ci yonu as-sana bu himu jele ci ubadatu musamit balegi mune inni minan nuqaba alladhi bayyahu wala alladhina bayyahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala bayyana ala alla nushrika billahi shay'an alhadid fa zahiru hadha ittihadul bay'atay mune bokuna tamit balegi ci li nexal mirni moy le fait que lu melni comme li ñew ci sahihayni mom imam ubadatu nusamit radiyallahu anhu mune man dama bok ci ñi nga xamne ñom lañ falon moy nuqaba yoy guddik laylatul aqaba mune jaayante nañu yaronte ma lay saam ñu baña bokale mom dara al hadith mune li wu fenc li ittiharul bay'atay kan ñaari bay'a yi dañu jégué walakin al murada ma qarrartuhu li moy waye li nga xamne mom la ci djublu yi la xey man na nexeul mom imam al hafid lim doon wax mune yi ni nga xamne dafa leer ak riwaya imam ibn saq bi ngi gisoon sañ tam jaar imam az-zuri ak mu jeele ko ci abu yuris al khawlani mune ñun jaayante nak yoonent ma lay sar sam laylatul aqaba la la nushrika billahi shay'a mune yoyo gi wayem yoy yeb liñ ci djublu moy lima wax sank kene dafa ku gis ni ci bidu ngay fogné ben la alors que dafa wouté légui mom andina yenen yo xamantene ni mom la ki wi lol waye dal dañuy gis ni imam al-hafiz rahimahullah lim wax deuguer na mais ñi ëpp dañ né non non affaire bi ay bi mo jitu ha mi li bok jaayante bi li la won bu ñëkk bi même bu déné imam al-hafiz li la wax mais affaire bi gaay ap moy né ñom comme ñi top ci imam al-qadi ya ak ñooñu ci daru ko ñop sax fouf ñop fouf li mo ko bal xavi moko def mais da ngay gis ne argument yi indi yu deuguer la quand même ku melni imam al ki pour ñi nga xamne ak imam ibn kasir mom dafa d'accord que ne mom lim japp moy ne affaire bi aya bi mo mujjé wacc que ne bayatul aqabatul ula li le won moy liñ gis mi mom nak dané ci al bidaya wa nihaya fek muné wa qawluhu ala bay'ati nisa fek mu don wax ci xam nga gisone nañ ci riwaya imam ibn saq bi bi wessu kené ak légui imam al hafiz wax kené dañu jaayante yonenti bi alayhi salatu wassalam ci kaw jaayat comme li nga xamné moy ci kaw jaayante jigen ni mom imam al hafiz ibn kathir muné ya'ni wifqa ala ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية من لين بيعة النساء دانيو جانتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم لا موي بو امام بيم ن دانيو جانتي موم ليغا خامني موم موي بيعة النساء من لول لين تي جوبلو موي دافا ديبو ليغا خامني مو واتش اي بي واتش با يونتي مالي صار سام دي جانتي جيجين ني ginaaw li lepp ginaaw akabay ta hudaybiya moy ginaaw hudaybiya bamuy jaay après ben pour jaayante jigen ni mune affaire bi ay bi dafa ñew deppo li yonnante bi alayhi salatu wassalam jaayante won ni mune wa kana hada مما نزل على وفق ما بايع عليه اصحابه ليله اصحابه ليله العقبه من aya bobu dafa bokku ci li nga xamanteni dafa wacc deppok li nga xamne mom la yonenti bala sayyidu sallam jaayante won ak sahabaam yi muy wa ansar yoyele te guddi aqaba bobu al ula fole ca makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takrima mom mam al hafid min kaseer mun wa laysa hadha ajib mun lool nak amul ben probleme amul lo xamne dafa yeme nga nan mais lool nan la meena nek yonentiba lay saata sam jaante yow ma la allah tushruku billahi shay'an wala ki ay ay presque 7 ans non manan 7 ans fa 8 ans dap 9 ans ci kanam mom ay bi di doro wacc lol nan la mana nek non deppok mom mona walay sahaba bi ajib lol la yew lol jar de yew fa inna alquran nazala bi muwafaqati umar ibn al-khattab yow naka nga yemo ci alcorane ñew deppok yonenti balay saatu sam lim wax alors que alcorane dafa ñew di deppok li sayna omar wax gisoon nañ ko biñuy def tarjuma bi ne yonenti balay saatu sam allah na takhidhu min maqami ibrahim musalla alcorane wacc na wa takhidhu min maqami ibrahim musalla sayna omar radiyallahu anhu neena man mané yonenti balay saatu sam bañ démé makka bi acc mané yonentou balay sah sah mais xana buñ jatté won maqam ibrahim defon ko julli way alquran wacc même moy utiliser moné mé légui boudé ab sayna omar nga xamné lolu mom fim ko fan la amé lolu luddul ci yonentou balay sah sah boudé né yaw source bi ramification bi ki nga xamné mom branche la mo mëna am lén li mais lan ngay xalat ci source bi fim jëlé yépp mo kon kay alcorane ñeu deppo yonent ma lay saatu sa mo lu ci yeme laysa zalika bi ajib laysa hada ajib dun yeme ndax alcorane wacc na di deppo sayna umar ibn al-khattab ci ay yoon fi khair ma mawtin ci ay yoon yu bari lulul ben du ñaar mune wa innaka wa in kanat hadhihi al-bay' waqa'at an wahyin ghayr matluin fa huwa azhar wallahu a'lam mune bo deme nak bay'a bi yonentiba alayhi salatu wasalam moy bimle allah tushruku billahi shay man na nek muy wahyu bo xamne nekul wahyu alquran ndax du façon yonentiba alayhi salatu wasalam limi wax yeb wahyu la wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha amul dara lu mo xamne lu muy wax na lo xamne dakoy wax don ci banex waye mom limi wax wahyu la bu ko yalla wax lo kon moy wahyu la bo xamne nekul won wahyu la bu ndulon bu xamne nekul alquran ñuy jang waye motax biñ ñëwé nek wax yu bu ñuy jang moy ay bay'atun nisaa'i fofu la ci suratul mumtahina légui loolu dal moy li nga xamantene ni mo am ci wax yi gis nañ né hadith yi comme li imam al-hafiz wax comme ni ñëw ci as-sahihayn imam an-nasa'i ahmad imam ibn ishaq ak yoyu en tout cas li woné surtout bayana رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبة على الله المشرك موي لول دا فاي واني نك نك دي غوغو لا خيو وايي كني لي امام الحافظ ابن كثير واخني كني لول امول دار لو سي ييمي كني كوم ك القران دا نييو دي دپوك لين سي طالبي يونت دا لي صاف صاف ان لوكيران سيدنا عمر بن الخطاب مي ا فور يوري كاي مو دپوك يونت دا لي صاف صاف موم ميغا خامني وخام ييب وحي لا bay'atun aqaba al-ula li mo nekkon continue waye waxu imam ibn hajar bi rahimahullah momit jarna baye xel te gis nga limu indi ak argument yi mu indi nek na lo xamne wax deug yalla pour nga trancher bay xawa metti waye mir me ngi non dal mir mi dal mo ngi non moy ne ken dal wax ji dal mu ngi nono jafé na lol nga trancher nan li la waye li fenc hadith comme ni nga xamné sax imam al-hafiz ibn hajar ci wopp wax nako que ne li fenc biti day wané né mbir yi bobu la xew ci goudi gogou waye mom dal motax sax ci babu kitab manaqib al-ansar même bouré xawna fo relativiser tout ci bim ñëw fofu ci hadith bob dané affaire bi leral nako bu djibu ndek ci kitabul iman munewa awdahu hunaka anna bayanat alaqaba inma kanat ala aliwa'i wan nasr wa amma ma dhakaru min alkafara fatilka bayatun ukhra waqa'at ba'da fathi makkah munew ndax affaire bi ci 25 ans lako bindu fathul bari mune affaire bi mir mi leralon nako bi ñaare ci hadith bi ci kitab manaqibul ansar mo gene ki ndax kitabul iman bu jégela sahih bi bo ubbe sori wul nga ag fa alors que fi ci bir bi accé waté fi dané man leralon nako fo fele que ne bayatu laqaba bi ci li nga xamné mo nekkon contenu moy al iwa moy fat yonnentou bi alayhi salatu wassalam accueillir ko wan nasra dimbali ko waye li nga xamne mo ñew ci hadith sayyidina ubada bi di wax ci kafara bi ku ko def ki lool dafa nek ci benen bay'a la bo xamne mom mu ngi xew ginaaw fathu makka legi nak mona summa ra'aytum nasab ginaaw duma gi nasab jazama bi anna bay'at al-aqaba waqa'at bima sadara fi riwayat ath-thaniya allati fi hadha al-bab mune mom après mu gis ni sayyidina abdul imam ibn ishaq mom dafa dogu ko ne bay'atul aqaba dafa nek ci li nga xamne contenu moy li nga xamne moy li ñew ci buntu bi ta mom la imam al bukhari rahimahullah indi kom niñ ko waxoon moy ke ne moy bu len bokale ak yoyu mo ne mom ci loolu la lool la imam ibn ishaq rahimahullah daldi dogu ke ne loolu la won mo nekkon kom niñ ñew ci buntu bi muy wax buntu bi imam al bukhari def di indi jaayante gogo legi ndax fofu dane fa qala hadathani yazid ibn abi habib fa dhakara bi sanadil bab an ubada ibn samil muné dafa tudune netalina ma yazid ibn abi habib mu tuddu ci comme ci sanadu ibn imam al bukhari bi rahimahullah jele ci sayna ubada radiyallahu anhu muné kuntu fi man hadara al aqaba al ula mune man dama bokon ci ñi nga xamne ño fekke won al aqaba al ula te ñun dañu nekkon 12 wa kunna te ñun bobu biñ koy fekke bi may fekke aqaba bobu man ubada radiyallahu ta'ala anhu mune dañu nekkon 12 voilà legi mom lool la wax mune mu nak mu ngi lendi lan li imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala wa murafa kunna 12 rajulan dañu nekkon 12 guddi gog fa bayana rasulullah ala bay'at nisa ñu jaayante yonent maalay saatu am ci kaw jaayante jigeen yi ay ala wifqi bay'at nisa ta fi dafa leral ke ni man dama bokkon ci ñi fekke jaayante gu ndeuk ga aqabatul ula te 12 gor lañ won ñu jaayante yonent maalay saatu am ci kaw jaayante jigeen moy comme lu de pop mom bi nga xamne mo wacc ken après fathu makka mune wa hada muhtamal lolou dal lu mana nek la moy lo xamne lu yenu la mana tamit mune lakin laysati ziyada fi tariqi layth ibn sa'd an yazid fi sahihayn mune way nak yokku gi am fi ñew na ci yoonu layth ibn sa'd imam layth imam ahlul misr rahmatullah alayhi mu jeul ci yazid ba moy yazid bobu te ngi gison ko ci debbi ba voilà al misri non wa yazid bi non bi yazid bebe nan la ko yunus ibn yazid al ayli la non an yazid mu jeul ko ci yazid fi sahihayn mu nek ci ñaari sahih yi mu ne wala taqdir mu ne lol nak amu ci kene bayatul nisa gogou mu ne way wala taqdir thubut ya falaysa fihi ma yunafi ma qarrartu min an na qawlu kaffara inna ma warada ba'da dhalik waye mu ne waye malgré lol lepp buñu natale kene li ni werna moy wax ji ni kene laylatul aqaba 12 lañ won te dañ ko jaayante mom comme ni jaante jigen ni laylatul aqaba mona lolou ba legi amul dara lo xamantene c'est possible waye amul dara lo xamne lu ciy dakk la luy téré li nga xamne mom la saxalon moy lim saxawon ken kafara yi lol ci benen la benen bayan la nga gis ne kon ba le di mal al hafid rahimahullah en tout cas mom lol la wax motaxit wallahu ta'ala aalam affaire bi gis nga ne bir yi leer na mom lim wax wax deug leer na way ñey liñu wax zahiru hadith ak yoy même bu re tontu na ci xamna kon tay dañuy yëm fofu lolou nekkon lo xamne luñu warona leral la ndax tamit lolou la noy sirabi tamit dañuy dé moy né am jang la du ay affaireu nañ wax rek histoire yi nit ñi fitasu mu jeex non dund yonnati maalay saatu sallam mais dañ ko wër étude bu poussé la laaj kenn du ñew rek acca ki ni rek non lolou amna ci ñu muy dox waye amna yo xamne bu dox bo beugé jang normalement bir yi da ngay ci xol lan la ci nit ñi borom xam xam rahmatullah alayhi wax bu amé wuté da né li amna ci ba lolu moy tax bu ëllégé bo déggé ko wax lu contraire yow li nga massa dégg mas ko japp japp né vérité absolue la mo bañ la bét wala nga bañ ñew naan di ñaaw jox ci mom wala naan xamul dara ay ki dé moy né li la da inshallah méthode bob mom lañ waxone ci début que né affaire bi ki texte ki téré yi lañuy déllu ta lolu defuñu ci dara borom xam xam yi fi jitu ñoko def defuñu lul dem xol liñu bind diko netali wa xamna nak wallahu ta'ala alam di ñaan yalla dal liñuy jappalé ci comme nim ko défé bob ba légui ci voix bobu bi ni ñew inshallah ta'ala ñu gis kon ginnaw ko jaayante gi naka lañ démé yasrib déllu seen dëkk ak bañuy déllu lan lañ sakku yaron ci balaay saato salaam ak lan mo ci top loolu lañ wara gis inshallah ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين